7สัปปานกะวรรค8อริฏฐสิกขาบทว่าด้วยพระอริฏฐกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเรื่องพระอริฏฐะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่พระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งดังนี้ว่าท่านอริฏฐะได้ทราบว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่จริงหรือพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งกล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวว่าท่านอริฏฐะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านอริฏฐะพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งพระอริฏฐะถูกภิกษุเหล่านั้นตักเตือนแต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิบาปนั้นอยู่อย่างนั้นว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะปลดเปลื้องพระอริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งจากทิฏฐิบาปนั้นได้ครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระอริฏฐะว่าอริฏฐะทราบว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เธอว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่จริงหรือพระอริฏฐะทูลรับว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วได้อย่างไรโมฆะบุรุษเรากล่าวธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงมิใช่หรือเรากล่าวว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้าเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกแล้วเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งโมฆะบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากโมฆะบุรุษข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณุภาสจนครบ3ครั้งเพื่อให้สละทิฏฐินั้นถ้าเธอกำลังถูกสวดสมณุภาสกว่าจะครบ3ครั้งสละทิฏฐินั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอริฏฐะจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่ากล่าวอย่างนี้ความว่าภิกษุกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตราย

คำว่าคบหาอธิบายว่าที่เรียกว่าคบหาได้แก่การคบหาสองอย่างคือ 1. คบหาทางอามิตร 2. คบหาทางธรรมที่ชื่อว่าคบหาทางอามิตรคือภิกษุให้อามิตรหรือรับอามิตรต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าคบหาทางธรรมคือภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นบทต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆบทภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นอักษรต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆอักษรคำว่าอยู่ร่วมความว่าภิกษุทำอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมร่วมกับภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคกปนิยกรรมต้องอาบัติปาจิตตีคำว่านอนร่วมกับอธิบายว่าในที่ที่มีหลังคาเดียวกันเมื่อภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมก็นอนภิกษุที่นอนด้วยต้องอาบัติปาจิตตีหรือนอนทั้งสองรูปก็ต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสำคัญว่าเป็นภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุไม่แน่ใจคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมไม่ต้องอาบัติภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสำคัญว่าเป็นภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎภิกษุไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรู้ว่าภิกษุนั้นไม่ได้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรม 2. ภิกษุรู้ว่าภิกษุนั้นถูกสงลงอุเคปนิยกรรมแต่สงเรียกเข้าหมู่แล้ว 3. ภิกษุรู้ว่าภิกษุนั้นยอมสละทิฏฐินั้นแล้ว 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติอุคคิตะสัมโภคสิกขาบทที่9จบสัปปานกวรรค 10. กันตกะสิกขาบทว่าด้วยสมณุเทศชื่อกันตกะถูกสงนาสนะเรื่องสมณุเทศชื่อกันตกะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่สมณุเทศชื่อกันตกะว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่สมณุเทศชื่อกันตกะว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสมณุเทศชื่อกันตกะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสมณุเทศชื่อกันตกะดังนี้ว่ากันตกะได้ทราบว่าทิฏฐิบาปเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่เธอว่า

สมณุเทศที่ถูกสงนาสนะแล้วภิกษุไม่แน่ใจปลอบโยนใช้เธอให้อุปถากคบหาหรือนอนร่วมต้องอาบัติทุกกฎสมณุเทศที่ถูกสงนาสนะแล้วภิกษุสำคัญว่าไม่ได้ถูกสงนาสนะปลอบโยนใช้เธอให้อุปถากคบหาหรือนอนร่วมไม่ต้องอาบัติสมณุเทศที่ไม่ถูกสงนาสนะภิกษุสำคัญว่าถูกสงนาสนะต้องอาบัติทุกกฎสมณุเทศที่ไม่ถูกสงนาสนะภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎสมณุเทศที่ไม่ถูกสงนาสนะภิกษุสำคัญว่าไม่ถูกสงนาสนะไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรู้อยู่ว่าสมณุเทศไม่ถูกสงนาสนะ 2. ภิกษุรู้อยู่ว่าสมณุเทศสละทิฏฐินั้นแล้ว 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัติกันตกะสิกขาบทที่10จบสัปปานกะวรรคที่7จบรวมสิกขาบทที่มีในสัปปานกะวรรคสัปปานกะวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. สัญจิตจะสิกขาบทว่าด้วยความจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต 2. สัปปานกะสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิต 3. อุโกตนะสิกขาบทว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรณ์ขึ้นมาพิจารณาใหม่4. ทุตถุลสิกขาบทว่าด้วยการปกปิดอาบัติชั่วหยาบ 5. อูณวีสติวัสสะสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุหย่อนกว่า20ปี 6. เถยยะสัทธาสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจร 7. สังวิธานสิกขาบทว่าด้วยการชักชวนเดินทางไกลร่วมกับมาตุคาม 8. อริ tha สิกขาบทว่าด้วยพระอริ tha กล่าวตูพระผู้มีพระภาค 10. อุคิตะสัมโภคสิกขาบทว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงลงอุคเคปนียกรรม 10. กันตกะสิกขาบทว่าด้วยสมณุเทศชื่อกันตกะถูกสงนาสนะ